Modern Sabahlar başlıyor. İyi kalp insanlar, hepinize günaydın. Bir kez daha Modern Sabahlar buradan. Fahri Öç var yanımda, karşı stüdyoda gazeteci Oktay Demirci bizimle birlikte. Lütfen düzeltmek istiyorum, gazeteci medya. Evet, merhaba. Evet. Oktay, bir anlatsana şunu ya. Yani eğer bunu anlatmazsan ben de Amerikan elçiliğindeki mülakattaki yaklaşımını anlatmak zorunda kalacağım. Anlat, ne olacak? Öğrendiğimde bak 6 aydır içimde tutuyorum bunu ben. Ne olacak, anlat ya, Allah Allah. Ne bileyim, ben bilmiyorum o kısmını. Nasıl bilmiyorsun? What's your job gibi bir soruyla mı karşılaştın? Yok ya. Hangisini anlatmamı istiyorsunuz? Önce onu söyleyeyim. İkisini de anlat. Aranızda karar verin. İlk önce gazeteciyi anlatır mısın? Ben onu ne zaman söylediğimi hatırlamıyorum. Şimdi sevgili 10 yıl önce falan söylemiştim. Tabii evet, 10 yıl önce falan olabilir. Yani bayağı eski bir şeydi. Yani olmak istediniz. Bankada mesela size soruyorlar ya mesleğiniz nedir diye. Şimdi o kayıtlar kalıyor. Yani 10 yıl önce söyleseniz de kalıyor. 50 yıl önce söyleseniz de kalıyor. Tabii banka kayıt çünkü. Yani formal, her şeyi kayıt. Sonuçta. Orada mesleğiniz hanesi karşısında... Yıllar önce olmak istediğiniz meslekleri ya da bu bende çok güzel durur ki diye düşündüğünüz meslekleri söylemeyin. Ne varsa. Sonra böyle şey olur. Sonra sabah arkadaşınızın elinde böyle... elinde böyle bir çarşaf gibi bir kağıtla gelir. Lütfen düzgün beyan ediniz diye size bağırır. Sen şimdi lütfen bankayı mahkemeye verebilirsin. Verebilirim benim tabii ya. Şahsi benim bilgilerimi niye bu heriflerin eline veriyorsun? Niye paylaşıyorsunuz diye. Ne yapayım abi, bir özenmişim, bir şey yapmışım işte ya. Bir de şey diyebilirsin. Ne yapayım yani? Herkese verin de bu adamlara niye veriyorsunuz? Yayında geliyorlar, söylüyorlar sonra diye ben şey yapacağım ya. Hemen ilk işim bankaya gitmek olacak bugün. Kime hesap soracağım onu bilmiyorum ama. Selen Hanım'a sorabilirsiniz. Vallahi gideceğim, söyleyeceğim. Açık açık söyleyeceğim ya. Yani böyle böyle yani konuşacağım ya. Ne yapayım ya, 10 sene mi 15 sene mi artık ne zaman söylendiyse o. Ama tamam, yokmuş canım demek ki. Ama yani ben bulamamışım söyleyeyim yani ki. Öyle bir şey yokmuş yani. Yok, ne olamamışsın. Ya da, olamamışsın. Ya da ben bir şey olamamışım. Yok, gazeteci yani, olamamışsın. Şey ne demek gazeteci olamamışsın. Ne demek bir şey olamamışsın. Ama yok, bak ben yok nasıl oldum. Senin ne yazıyordu senin? Serbest mi? Yok, özel sektör. Özel sektör diye bir şey var mı mesela? Özel sektör diye meslek özel mi var mı? Özel sektör diyeyim ben işte ya. Sen Doğan, ben orada sanatçı diye şey yapıyordum. İyice dedim, herkes zıvanadan çıktı. Ege Kayacan hanesinde de neredeyse bir anda sanatçı gördüm. Meğersem hanımı Bürge Kayacan'ın sanatçılığı. Evet, ben zaten sanatçı eşi diye geçerim esas olarak. Sen de ne yazıyor Fahir? Ben de mi? Aha. Serbest meslek. Vallahi ben de ne yazdığını hatırlamıyorum. Nasıl hatırlamıyorsun? Aa, yazıyor. Gideceğim Selen Hanım'a bugün soracağım. Madem herkes... Ne yazdığını herkes... söyleyeyim mi size? Ne yazıyor? Dikkat! Radyocu yazıyor. Radyocu diye bir şey yoktur ya. Radyocu diye bir şey olsa biz de radyocu. Radyocu senin babandır mı demeye geldi? Ne demek orada ya? Yok, radyocu diye bir şey olur mu ya? Orkan. Kutucuk yok, kutucuk yok. Sen, hayır canım, var olur mu? Kutucuk, kutucuk üzerinden işaret ediyor. Kutucuk geliyor, allı yeşil. Yoksa niye gazeteci diye? İyice siz de hasta yaptınız ya. Özenmişsin işte Oktay ya. Olur mu canım? Hayır ya, kutucuk herkesin gibi bir şey var. Tamam Oktay, kutucuk var, kutucuk. Kutucuk var mı be ya? Kutucuk var be ya. Doldurur musun? Neyse, orada şey yazmıyor yani. Meslek Ruşen Çakır yazmıyor. Ben onu öyle olsaydı. Ben size esas ne anlatacağım? Tanıtıcı reklam. Figo, Inter Milan'ın yaz kampına yerleştireceği yetenekli Türk çocuklarını Forum AVM'lerde seçmeye devam ediyor. Forum Ankara Outlet, Inter Milan yaz kampına gitmek isteyen çocukları bekliyor. Amca! Gerek yok. Forum alışveriş merkezleri futbol tarihinin en önemli futbolcularından Luis Figo ile yetenekli gençlere hayallerini gerçekleştirme fırsatı sunuyor. Figo, seni Forum AVM'lerde seçsin, hayallerin gerçek olsun sloganıyla düzenlenen projede Ankaralıların buluşma adresi Forum Ankara Outlet'te. 8 ila 16 yaş arasındaki futbola yetenekli çocuklar 16 Aralık 1 Ocak tarihlerinde Forum Ankara Outlet'te yapılacak seçmelere katılarak Inter Milan yaz kampına gitme şansı... Abi abanayım mı? Abanayım mı abi? Tanıtıcı reklam. Hadi orta. Evet, yeterli. Yeterli. Diyoruz. Buyurun devam edelim. Ege, bunları paylaşman çok hoş. Öncelikle onun için. Bir an aklıma geldi. Onu da ben de söylemeden hakikaten durmadım. Nereden aklına geliyor ya durup dururken? Vallahi dur, adam birden bir haller kutucuk oluyor. Kutucuk mu değil mi diye konuşurken adamın aklına figo geldi. Orada ya. Şifre kelime kutucuktu Oktay. Onu belli sayıda söylediğin zaman Ege böyle bir hallenmelere giriyor ve neticesinde böyle şeyler çıkıyor. Yani Oktay, yat kalk dua et bu figo migo derken senin Amerikan elçiliğindeki yaklaşımın da kaynadı gitti. Evet, neler var gazetelerde? Gazetelerde Kuzey Kore lideri... Bir dakika ya, bir dakika. Ne? Anlatsana biraz Ege, Amerikan elçiliğindeki bir dakika ya, yaklaşımı. Hakikaten ben sanki burada evet o kadar... Evet ya, sanki bir şey... Ortaya bir şey, kutucuk dosya vardı, atılıyor. Kutucuk vardı, işaretledik yani. Ne bu Amerikan elçiliğindeki yaklaşım nedir yani? Yani bunu ya kendin açıkla ya Perşembe günü ben açıklayacağım. Perşembe mi? Aman Ege, ne yapıyorsun? Ya şimdi biz bir gün Didem'le konuşurken Oktay'ın sadece bana mı komik geliyor bilmiyorum. Amerikan elçiliğindeki mülakat yaklaşımına. Sen ya bu mülakat ne? Vize için olan. Ya vize için. Vize ya için. İşte vize, sanki vize bu şey. Ya mülakat falan deyince şey gibi anlaşılıyor. Efendim elçiliğe çalışan olarak başvurduk. Ha yok yok. Birinci mülakatta oradan short liste kaldık. Elçiliğe gazeteci olarak başvurmuşsun. Adamın gazeteci olduğuna inanıyorsun da elçilikte elçilik çalışanı olacağına niye inanmıyorsun? Vize mülakatında ne oldu ne bitti işte bizimki kısa sürdü falan filan böyle bizimki de kısa sürdü diye bir şeyler konuşulurken. Aman hayatta her kısa öğrendim. Süren şeyi kafamıza takıyoruz gibi sanki. Yani orada hem İngilizce mülakata girebiliyorsun hem Türkçe. Tercihli yani. Tercih. Türkçe mi istiyorsun? Sana İngilizce. Soruyorlar. Öncesinde soruyorlar. İngiliz Türkçe ve Türk. Oktay Demirci, sakın ola ki bana İngiliz dediğini, İngiliz size veriver language dediğini. Bak yo. Ne kadar güzel adam. Oktay özellikle Türkçe istemiş. Ne güzel işte abi. Doğrusu evet, da bu. Doğrusu da Türkçe istemek. Nesi evet. Komik abi? Doğrusu, peki doğru... Doğrusu olabilir elbette. Oktay'ın motivasyonunu biliyor musun sen Türkçe isterken? Nasıl? Özellikle Türkçe yapalım. Didem onu Türkçe yapalım falan. Tabii niye falan dedi Didem? Çünkü Didem de İngilizce olsun fark etmez falan. Olur mu dedim. Türkçe yapalım dedim. Neden? Neden? Neden ki? Bir sıkıntı çıkarsa ben espriyle kurtarayım. Çünkü abi biz ne yapıyoruz? Bütün esprilerimizi hangi dilde yapıyoruz? Türkçe. Türkçe yapıyoruz. Evet, evet. Ama evet. Arada programda good morning falan diyoruz ya. Abi orada o tip bir şey gene yapabiliriz. Ya o yani. Espri değil, o selamlama cümlesi. Onu ben yine good morning diye girdik yani. Öyle girdik yine. Evet, catch the day anonsu. Good morning. Öyle bir şey yani. Ne var şimdi bunda yani? Ne oldu? Ya vallahi elçilik yani? Şimdi bak Oktay, iki kere double double yaptın. Yani hem elçilikte çalışanlar şu anda onlara bir merhaba demenin coşkusunu yaşıyorlar. Hem de onlarla ilgili bir macera anlattığın için ayrıca bir zevklendiler. Elçiliklere zevk saçan program Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Size bazı duyurularımız var. Modern Sabahlar. Radyo Tümrüsü Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Radyolarının başındakileri bir kez daha günaydın diyelim ve neşemizi bulalım buyursunlar. Neşeli haberler mi? Neşeli haberler verelim evet ya. Ya evet biraz neşeli haberler. Hayır ama ben sadece neşemizi bulalım dedim diye gündemi değiştirmeyin. Pembe gözlüklerle bakmayın. Gerçekler varsa onları da konuşalım. Yani ben bir takım gerçeklerden bahsedecektim ama hiç bahsetmeyelim. Burada... Gerçeklerin üstünü örtmek için ben de uğraşıyorum herhalde. Taklalar atıyorum gibi bir durum oldu şimdi o yani. O zaman ben hiç yani. Şeyden falan bahsetmeyeyim. Kraliyet ailesinin yarısı müştemilatta kalacak falan bunlardan bahsetmeyeyim yani. Ama onlar da çok kalabalık oldular. Düşünselerdi neredeyse. Yani nerede oturacağız diye ya. Hayret bir şey. Kuzey Kore lideriyle ilgili bilgiler var. Onları biraz paylaşalım. İster misiniz Oktay Bey? Gördünüz değil mi Kuzey Kore halkının? Evet, çünkü geçen sefer babası öldüğü zaman yeterince yas tutmayanlara, yeterince ağlamayanlara çok ağır cezalar verilmiş. Tabii o yüzden canım, orada ağlamak gerektiğini 19 yıl öncesinin tecrübesiyle tabii bunlar da aktarılıyor. Yavrum iyi dövün, kendini iyi parala, olabildiğince ağla diye bir şeyler var. Şimdi efsaneye göre Kim Jong-il 8 haftalıkken konuşmaya başladı. Ortaokula geldiğinde ise tek başına bozuk bir kamyonu tamir edebilecek kadar iyi bir işçiydi. Kim üniversitede geçirdi. Efsaneye göre diyorsun, doğru aslında. Çünkü çok yani anlatılanlardan biliniyor Kuzey Kore. Ya tabii canım anlatıldığı kadarıyla. Üniversitede geçirdiği 3 ayda 1500 kitap ve 6 opera yazdı. Medeni durumu konusunda çok bir bilgi olmasa da en azından 3 kez ev, yani bir kadının evli olduğu ve 3 kadının onun hayatında olduğu düşünülüyor. Uçaktan korkan Kuzey Kore lideri Rusya ve Çin'e bile trenle gitti. Yani mesela burada da olsaydı diyelim ki Konya'ya gidecek, neyle gidecek? YHT. YHT ile gidecek. Doktor, teşekkür ediyorum. Mesela kendisi tam bir Rambo çılgını. 20 bin tane DVD içeren arşive sahip. Bu artık arada hepsi Rambo'ymuş. 20 bin DVD'm var demiş. Bizim izlemediğimiz Rambo 5, Rambo 6 falan da varmış. Onlar varmış. Yok, çektirmiş bir tane Güney Koreli yönetmeni ve karısını kaçırarak 8 yıl boyunca bir sürü film çektirmiş. Öyle mi olmuş 20 bin DVD'si? Herhalde kendine kadar çektirmiş. Ne kadar lüks ya. 20 bine tamamlayın gidin demiş. Ondan sonra tam bir konyak düşkünü demişler. Yılda 800... Buna bir espri yapamayacağız. Evet, konyak düşkünü. Dünya medyasının dünyanın en iyi golfçisi olduğuna inanıyorlar Kuzey Kore medyası. 1994'te ülkede ilk golf sahası açıldığında eline ilk kez golf sopasını alan Kim'in 18 delikli sahada 38 direkt atış yaptı. Ben de bir anlam çıkaramadım. Yani 18 delikli sahada 38 direkt atış. İyi, iyi. Hemen güzel. Hastasıyız diye mi geziyormuş bu Kim Jong-il? Ya yani öyle biraz bana öyle geldi ya. Hastasıyım diyormuş. Suçluların 3 jenerasyon çocuklarını da hapse atıyormuş. Çünkü suçluluğun 3 jenerasyon boyunca genlerde kaldığına inanılıyor. Doğru. Öyle bir inanışla beraber 3 jenerasyon boyunca. Doğru mu dedin Ege? Peki 3 jenerasyon da sonuçta. Yani mahcup etmemek için mi? Beni attın. Tamam. Benim çocuğum var diyelim. Benim çocuğumu da mapaslara attın. Senin babanı da atıyorum. Bu adamın soğan borçları yüzünden bu adam böyle oldu diye. Ya da o çocuğun mapuslarda nasıl sahip olsun? Senin çocuğuna ortam sağlanıyor. Aha. Bir çocuk yavrusu olması için. Evet. O yavrusu olur olmaz. Onu da bir miktar büyüdükten sonra ondan sonra onu da alıyorlar. Şöyle, ondan sonra kesiliyor ama. Anladım. Üç dediği o işte. Ondan sonra serbest. O istediği kadar üreyebilir. Vallahi yorgunluktan öldü diye açıklamışlar devlet lideri. Sabah otobüs tamir et, akşam golf oyna, arada takla at, zor. Istakozya, Konya geç falan derken olmaz. Gerçekten de neyse, ne diyelim, böyle. Yalnız 2011'de de ne diktatör yaptı be arkadaş. Hakikaten tıkır tıkır yani hepsi. Kim vardı başka Ege'cim 2011'de? Giden Mısır, diktatörleri. Evet. Giden diktatörleri diyor. Sen Arap... Giden diktatör oldu. Başka kim vardı ya? Mısır işte bu Arap Baharı dediğimiz yerler sallanıyor falan filan. Falan filan, evet öyle. Doğru. Evet. Evet Oktay. Esad bekliyormuş. 2012 olsun da. Gir tanım çünkü son 12 hafta. Toplu devrilmeye olmayayım da bireysel olayım falan diye uğraşıyormuş. Vallahi hakikaten 2011 hiç değil, hiç böyle düşünmemiştim. Gerçekten bak, 2011 fallarında falan böyle bir şey var mı? Ege'cim onu bir araştır. Haftaya bir dosya olarak bunu sunalım, tamam mı? Benim haftaya zaten sunacağım 4 tane dosya vardı. Bunun birini buna bir ayır. Bir tane daha şeffaf dosya alırım ben gerekirse. Onun içine de bunları koyarım. Söy al, söy. Söylü, söylülerden al. Onları Oktay, bir de... Sen gazetecisin ya. Sana bak, güzel bir program ismi. Şeffaf dosya. Çok güzel bir haber programı değil mi? Şeffaf dosya diye yapıldı. Ya Föy diye program mı yapılır? Onun adı Föy. Föy diye program yapıldı mı? Ya Föy değil mi Oktay? Şeffaf dosyanın adı Föy değil mi? Föy diye de geçer. Kurban olun. Nereye sunacağına bağlı. Fransız televizyonuna sunacağım. Ele Föy. Ne Föy nece? Ne bileyim, benim hiç bugüne kadar kullanmadığım bir kelime. Niye Şeffaf dosya demeyi tercih ediyorum. Ya tamam, ben de onu demeyi seviyorum. Föy sanki şey gibi. Föy. Föy acaba şey mi ya? Yani, ortasında şey olan, tel olan mı? Kat kat mı? Milföy var şey ya bir de. Ben o konuda biraz rahatsız oldum. Onun... Askeri föy mü yani? Türkçe anlamak için iki beyin gerekiyormuş. Daha doğrusu Türkçe anlamak iki beyin istiyormuş. ODTÜ'de toparladınız mı kendinizi? Evet. Beyin dil araştırmaları laboratuvarı var ya ODTÜ'de. Biliyorum, sloganı var. Beyin bedava diye. Beyin dili araştırmaları. Ne yana düşüyor Oktay? Biraz bize de şey olarak tarif edersen kampüs içi. Kampüs içinde nerede oluyor onu bilmiyorum. Beri yani. Yana düşüyor herhalde ki. Çünkü bizim hiç gözümüze çarpmadı. Evet. Beyin dil araştırmaları laboratuvarı da varmış buranın. Laboratuvarı var. Diller üzerine araştırmalar yapıyoruz. Yalnız ikisini de çok severim ben. Hocalarımız. Evet, sakatat olarak bu adamı. Beyin de dil de ikisi de çok. Keşke dilden, yanaktan ve beyin dil çalışmaları. Ha, dilden, yanaktan ve beyin çalışmaları. Hepsine bayılırım. İnsan diye düşünsen bunu ama ya. İnsan beyni ve insan dili. O zaman bir İnşallah o tip şeyler gelmez aklına diye. Yer ya, ben sana söyleyeyim. Onu fark edeceğini zannetmiyorum Ege'nin. Onu yayında yam yam demiş oluyorsun. Küçük Fahir, küçük kesip kimyon koyarlarsa kimse fark etmez. Gerekli baharatları şey koy. Yemin ediyorum onu da götür, onu da yer. Onu da yer yani. En son söyleyecekler ama. Beyefendi, yediğiniz insandı. Islak mendil var mı? İçim bulandı çünkü biraz. Beynin Türkçe cümleleri anlamak için iki kez işlem yapması gerektiği... Yazık garibim çıkmış. Çok yoruluyor mu diyor bizim Biz Türkler Türkçe olarak o zaman daha doğrusu Türkçe konuşan insanlar daha çok mu yoruluyorlar? E tabii daha çok yoruluyorlar, daha çok kafayı çalıştırıyorlar. Başka bir şeye kafa çalıştırma şansımız kalmıyor mu? Bak mesela biraz daha somut anlatmış hocamız. Somut anlat lütfen. Ben gerçi anladım sevgili dinleyiciler, dikkat ederseniz. Doçent Doktor Gülay Ediboğlu Cedden. Şöyle demiş, Türkçe'yi ana dili olarak konuşanlarda 400. milisaniyede ve 600. milisaniyede bir beyin yanıtı meydana geliyor. Hı hı. Halbuki demiş, İngilizce ve Almanca gibi dillerde, düz cümlelerde sadece 400. milisaniyede bir yanıt meydana geliyor. Bak oğlum ya. Göz kırpıyorsun Fahir bana. Niye benim, göz kırpıyorsun? Benim şeylerde biraz sıkıntı var da onun bugün bakıma gitmesi lazım. Kafayı götüreceğiz işte. Türkçe'de fiillerin cümlenin sonunda yer alması nedeniyle cümlenin anlaşılması için kişi cümleyi baştan sona kadar zihninde tutuyor ve fiilin okunmasıyla cümleyi zihninde tekrar oluşturuyor. Yani bak ya. Gelmeli gitmeli bir anlama şekli diyoruz. Yani ya şöyle, bunun masterı var, bilmem nesi var. Oho, çok bizim çok hakikaten. Geçen cumartesi arkadaşlarınla alışveriş merkezine, burada şu anda adamın kafa tır tır çalışıyor, daha şey gelmedi diyor. Sen fiili söylediğin an biz tekrar başını düşüneceğiz. Sen söyle bak. Geçen cumartesi arkadaşlarımla alışveriş merkezine gittim. Gittin mi? Geçen cumartesi arkadaşlarımla. Evet. Bak ne oldu? Ne oldu? İki kere çalıştı. Fark ettim. Burada bir canlandırma yaptığımız için biraz tabii ki orada 400. milisaniye ya da kaçıncı sıfır? 600. 600. milisaniye. Saniyeler biraz kaymış. Orada biraz oldu. Yavaşlatılmış büyük, olarak. Büyütülmüş şimdi, şekilde. Evet, genişletilmiş. Ekran ve full. Bak mesela bir şey koymadım. Herkes de bir o manyeller yanıyor, bekliyor. Şu anda, full. Şu anda şeye girdik. Paradoksa girdik. Hayır, fiil yok çünkü cümlende. Kafa durgunken İngilizce konuşacaksın. Gündüz mesela sabah kalktın. Kafan dinç, hiç yorgun değilsin. Bol bol Türkçe konuş. Akşama doğru beyin yorulduğunda yavaş yavaş İngilizceye geçeceksin. Kafa dinliyken adam bak. Oktay'a niye eleştirdin demin? Adam elçilikte bile ne diyor? Türkçe konuşacağım. En zinde saatim de o benim, biliyorsun. Yani. Doğru. Sabah saatlerinde gitmiştim. Helal olsun. Yani. Helal ondan olsun. Sonra böyle bir eleştiriyorsunuz beyin. Beni eleştirin de gerçeklerden uzaklaşmayın abi. Beni eleştirin. O önemli değil. Bak hocamız söylemiş. En güzel kafayı çalıştırmak için bir her gün farklı farklı yollardan gideceksiniz diye bundan önce bir tavsiye vardı. Ve de Türkçe konuşacaksınız demiş. Vatandaş Türkçe konuş diyorsun. Buyurun efendim. Ajda mayo tasarımına başlamış. Hadi canım. Bu cümle biraz bu bize bozuk, evet bozuk oldu ama mayo tasarlayacak bundan sonra Ajda Pekkan. Oktay, Ajda demiyoruz biliyorsun, sevgili Ajda, yani bunları da eğer değerlerimiz. Senin dediğin sevgili Sezen. Sevgili Sezen Fahir. Ajda'ya yekten Ajda mı gidiyoruz? Tabii canım, sevgili Sezen ve. Süperstar diyoruz belki. Süperstar denebilir, megastar lan denebilir. Bu kadının hiç samimi olduğu bir insan yok mu sevgili? O samimiyet hep Sezen Aksu'da yakalanıyor da. Bu kadının başı kel mi? Ajda Pekkan'ın klipleri Kral TV'de uzun bir dönem oynamadığı için sevgili Ajda diye bir ifadeye hiç gerek duymadılar. He. Ben anlamadım ya. Niye? Yani şimdi Kral TV'de bir dönem Sezen Aksu'nun klipleri yoktu. Bu telif şeyleri falan filan oturmamıştı. Bir anda Sezen Aksu bütün kliplerini verdi. Tamam artık oynatabilirsiniz lan dedi. O anda işte sevgili Sezen bombası patladı. Sevgili Sezen, sevgili Sezen diye. Ayşe'de pek kadın öyle bir durumu olmadığında özel bir şey gelmedi başına. Hiçbir zaman sevgili şey konumuna gelemedi. O zaman ben de demiş mayo tasarlayacağım demiş. İyi tasarlasın. İntikamını da böyle aldı. Onlar düşünsün. Top benden çıktı. Şimdi demiş Kral TV düşünsün. Bizim hiç ünlülerin tasarladığı bir şeyimiz var mı? Hülya Avşar'ın tasarladığı bir şeyler var. Tişört vardı. Helin Avşar mı tasarlıyordu? Helin Avşar ablasından kalan beyaz tişörtlere çirkin çirkin yazılar yazıp bir daha satmaya çalıştı. Olmadı. Olmadı. Olmaz yine da. Yine duymuşuz canım, olmuş biraz. Metin Milli kendi kıyafetlerini tasarlıyordu. O da iyiydi. Benim var galiba bir şey ya. Benim bir şey var. Ben bir eve gideyim bakayım. Benim dediğin sende sen bir ilgi mi var yoksa sen mi tasarlıyorsun falan? Ya bende bir şey var galiba. Sende bir şey var, evet onu. Bende de bir hallenmeler şey oluyor. Evet. Onun dışında başka ünlülerden galiba Kutsi'nin tasarladığı bir şey var. Plan var. Gitar. Bir gitar var. Tabii görmediniz mi onu? Kutsi'nin özel gitarı. Üstüne KB mi yazıyor? Yani Kutsi ile Berksan. Bir eskiden... saniye, Kutsi'nin bugüne kadar hiç gündeme gelmemiş soyadının baş harfi mi yoksa bu be? Kutsi ile Berksan aynı evde yaşıyorlar diye ünlü olmadan önce. Evde ikisi de kullanıyordu belki gitarı. İkisi de müzisyen. İkisinin de baş harfi Kutsi ve Berksan. Doğru abi. Doğru, evet, olabilir. Bu yalnız... magazin bilgisi de pek bilinmez. Onu bir yarışmada sormaları lazım artık. Yeter. Bu arada ya, ben çok büyük paralar kazanacağıma inanıyorum. Yani, yani mesela bakın, böyle tam gelmişsin, son soru. 1 milyon lira falan alacaksın. Öyle bir noktada bu soruyu soracaklar. Ya bu mesela, soru? Kutsi'nin şeyden olmadığı ve hala sanatçı olan çilek ev arkadaşı. Dudaklarım. Mesela ipucu istesen çilek dudaklarım onu çıkacak. Onu bile söylemeyecek. Onu söylemeyecek. İpucu hakkını kullanırsa. Hayır, onu söylemeyecek. İpucu hakkımı da kullanmışsın. Hiç ipucu hakkın kalmamış. Çünkü son soruya gelmiş. En son soru. Artık yapacak hiçbir şey yok. Bu arada saat bilmem kaç olmuş Ege'cim. Bütün seyirciler şey diyor. Kutsi'nin ünlü olmadan önceki ev arkadaşı. Kim olabilir? Tartışma. Kim olabilir? Böyle de soru olur mu canım? Nereden bileceksin? Nereden bilsin? Magazin tamam, yarışması mı bu? Genel yarışma. O genel zaman bir soru da şey ekleyebilir miyiz? Ne? Hakan Ünsal ne demiştir? Onun 5. ya da 6. soru. 11. soruda onu demişim ben. O zaman Hakan öyle Ünsal bir yarışma soruları mı hazırlasak ya? Asla şımarmayacağım. Bravo. Bir sonraki soru Kutsi'nin ev arkadaşı. Seçenekler istemiyorum diyeceğim ben. Efendim, emin misin? Seçeneksiz zor olacak. İstemiyorum. Güzel, bunu yarışmayı formatlayıp ben sana söyleyeyim. Öğleden sonraya kadar satarım ben bunu. Kime satıyorsun? İtfaiye meydanına. Ben bunu satarım ki. Yarışma. Yarışma. Var mı yarışma isteyen? Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Radyo Tüm burası, Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Güzel bir konuğumuz var bu sabah. Radyomuza uzun yıllardan sonra bir kez daha uğradı. Ajdan Büyüktürk oldu bizimle birlikte. Hoş geldin Ajdan. Merhabalar, hoş bulduk. Oktay'ın yanında yerini alıyor şu anda. Ve onunla sohbet edeceğiz. Aslında Radyo ODTÜ'de sen program, şiir programında... vardın değil mi? Bir tiyatro ile ilgili program yapıyorum. Tiyatro ile ilgili program. Mimesis diye eskiden, çok eski. 97 miydi? 97. Ben burada onaylayayım. Ta o dönemlerden kalan birkaç kişiden biriyiz. Aramızda Ajdan'ı önceden tanımayan bir tek Oktay var. Bir tek ben varım, evet ya. İstersen sen biraz dolaş yani. Sonuçta önceden sen... tanımak şart mı acaba? Burada oturamam mı? Burada oturmak istiyorum ben. Sefaret'te bunu soruyorlar mı? Dışarısı... Acıları tanıyor musunuz? Dışarısı soğuk biraz da. O yüzden ben burada otururum ya. İyi, hadi bakalım. Tamam, otur o zaman. Ama tamam, çok sohbetlere katılma. Çünkü biz eskilerden falan biraz bahsedeceğiz. Hadi ya. Ya da katıl. Şimdi Ajdan bizim radyoda çalışıyordu. Oktay tamam. İyiyim abi. Ondan sonra yok oldu gitti. Nerede Ajdan, nerede Ajdan derken yıllar sonra filmiyle karşımıza çıktı ve o dönem radyo, sen tabii yapmadın onu da. Ama tabii çok film izledim ben. Biz hepimiz şey, aa bu Ajdan, bu Ajdan falan diyerek şey yaptık. Bir o hikayeyi bir anlatalım istersen. Olur. Nasıl anlatayım? İşte buradan gittim Los Angeles'a. Orada bir film yaptım, geri geldim. Şimdi yine gideceğim ama burada bir takım çalışmalar yapıyorum. Hangi film mi yaptın? Orada yaptığım Meleğin Sırları diye bir filmdi. Broken Angel. İşte Nehir Erdoğan'la beraber birkaç tane yabancı oyuncu da oynadı. Tanınmış oyuncular. Türkiye'den de bir hayli bilinen isim vardı. O bitti geldi. O şimdi geçmişte kaldı. Bakalım önümüzde neler var. Bir sürü projeler var tabii. Sonra döndükten sonra burada da bir akademi kurdun. Evet, Filmstar oyunculukla ilgili bir yer, Filmstar diye bir yer kurduk. Kamera önü oyunculuğu ve senaryo yazarlığı ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Daha bu tür çalışmaların yapılmadığı bir yer aslında daha öncesinde. Aslında bu şimdi çok konuşulan bir şey. Oyunculuk eğitiminden bahsediliyor da bizde oyunculuk eğitimi sadece sahne oyunculuğuyla kısıtlıydı. Kamera oyunculuğuyla sahne oyunculuğu arasında fark olduğu belli. Temel farklar nedir yani? Var tabii ama şunu söylemek lazım, itiraf etmek lazım. Sahne oyuncunun er meydanı. Yani oyuncu sanatı sahne. Sinema yönetmen sanatı. Şimdi sinemada hakikaten bir bardağı filan bir bebeği dahi oynatabilir insan. Kürdan bile oyunculuk yapabilir. Şimdi bu ne, oyuncular alınmasın buna. Çünkü hani stop motion denilen bir takım filmler var. Kareleri çekip çekip bir kuklayı adama çeviriyorlar. Oynatıyorlar yani. Tabii. Bardağı kürdanı tabii, oynatıyorlar. Tabii. Yani. O yönetmen sanatı. Kamera önü oyunculuğu çok farklı. Tabii ki temeli oyunculuk ama kamera önünde bir çok samimi, çok yoğun duyguları çok minimal düzeyde ifade etmek lazım. Tiyatrocu gibi oynadığımız zaman biraz abartılı oluyor. İşte o fazla kaçıyor kameraya. Çünkü sahnede 700 kişiye sahnesine göre hitap ederken bir taraftan kamera önünde sadece kameraya hitap ediyorsun. Oradan milyonlara ulaşıyorsun. Kameranın kullanılan lensin ölçeğine göre ne kadar yakın ne kadar uzak olduğuna göre kameranın ifadeler büyüyor, küçülüyor vesaire. Dolayısıyla yalan kaldırmıyor kamera. İyi oyuncular biliyorlar mı bu teknik kısmını da? Yani şöyle bir lens kullanılıyor, ben çok abartmayayım veya şimdi şöyle çekiyorlar, bu görünmez falan gibi. Akıllı bir oyuncu bunları bilmek zorunda. Yönetmen ikaz etmezse battı çünkü oyuncu orada. Yurt dışında benim çalıştığım birçok oyuncu bu konuda haberdar. Hangi lensle ne çekiliyor, ne kadar yakın, plan nedir, nerede kadrajdan çıkar çıkmaz, onları bilerek yapıyor işini. Türkiye'de de bilerek yapan birkaç tane oyuncu olduğunu biliyorum ama çok fazla bilinçli olduğu konusunda şüphelerim var aslında bazı oyuncuların. O zaman şöyle bir şey de var değil mi? İyi bir tiyatro oyuncusu illa sinemada başarılı olacak diye bir yok, şey yok. Tabii. Kötü de olabilir yani sinemada. Çok iyi bir kötü tiyatro olabilir. Usturuplu oynamak icap ediyor. Doğru. Diğer taraftan da sokaktan geçen bir adam sinemada muhteşem işler yapabilir. Çünkü kendi doğal sezgisiyle ve hani yönetmen çaktırmadan da çekebilir o adamın bazı sahnelerini. Sen şimdi burada dur, biz bir iş yapacağız. Sen iki dakika şöyle oyalan derken çekim yapıp onu kullanabilir de. Oyunculuk tabii ki çok önemli, çok eğitimle yapılması gereken bir iş ama sinemada iş biraz daha farklılaşıyor tabii ki. Dediğim gibi yani bu bir bardağı bile oynatmak mümkün sinemada yönetmenine göre. Sen hep yönetmenlik kısmında mıydın, işin oyunculuk kısmı var mıydı? Türkiye'deyken oyunculuk kısmındaydım. Yönetmen olarak tiyatroda bazı işler yaptım. Amerika'da kamera önüne de geçtim tabii. Orada Lincoln Heights gibi bir takım dizilerde oynadım işte. Reklamlarda falan oynadım. Kendi reklam filmlerimi çektim vesaire. Yani hem önünde hem arkasındaydım. Orada tiyatroda yaptım tabii Los Angeles'ta. Öyle enteresan bir iş de oldu. Şimdi kesin dönüş mü yaptın Ankara'ya sen? Yoksa dünya küçüldü mi artık ama yani şey değil. Kesin dönüş olarak nitelemiyorum ben bunu. Yani hepimizin kendi bu ülkede büyüdük. Bu ülkede yapacağımız birçok iş var. Gerçekten ben borcum olduğunu düşünüyorum kendi ülkeme. Onun için de hani orada bir şey öğrendiysem 3 kuruş gelip burada onları anlatabiliyorsam ve eğer bilgilenen, alabilen birileri oluyorsa harika. Sonra dönüp tekrar Amerika'da iş yapabiliriz hep birlikte. Çünkü hakikaten hani şu demin konuşulan şey var ya, iki kere düşünüyor beyin filan. İşin şakası aslında bazı şeyleri fazla katmerli düşünüp dehavari işler yapıyoruz aslında. Bizim halkımız zeki insanlardan oluşuyor. Belki de bu bir şey, araştırma aslında çok cuk oturdu. Oraya gittiğimizde çok rahat ediyoruz. Çok kolaylıkla bir takım işlere adapte olabiliyoruz. Kesinlikle. Hatta daha iyi yapıyoruz. O yüzden hani artık geri durmamak lazım. Burada kendimizi hapsetmemek lazım. Yani ben de bir iki satır bir şey öğrendiysem orada gelip Türkiye'de işte onu aktarabildikten sonra tekrar o insanlarla geri dönüp orada işler yapabilmek keyifli olur diye düşünüyorum. Bakalım yani, göreceğiz önümüzde. Şimdi piyasada da çalışmış birisi olarak temel farklar nedir? Yani şey, teknik farklar elbette 3 aşağı 5 yukarı ortadan kalkıyordur zaman içinde. Evet. Yani hani orada bir gün çıkan şeyi 2 gün sonra burası kullanıyordur belki. Hatta evet, belki bazılarını daha iyi kullananlar da vardı çünkü piyasa büyüdü burada da. Doğru. Hakikaten doğru. Büyük şeyler. Onun dışında yaklaşım olarak farklar neler? Sistemde bir fark var. Çok kaotik çalışıyor burada. Yani bir film setine girdiğiniz zaman ya da dizi setine dehşete kapılıyorsunuz. Çünkü çok çok koşturmaca ve itiş kakışla geçiyor neredeyse birçok set. Hani bir iki tane çok sağlam çalışan yer var ama bir sistem sorunu var. Çok büyük bir sistem sorunu var ve çok uzun süreler, uzun saatler çalışan insanlar var. Çok yorulan ve sonra hatalar yapmaya başlayan insanlar var. En büyük sorun bu bence. Sistemsizlik. Oturduğu zaman, yerleştiği zaman sanıyorum çok çok iyi işler çıkacak. Çünkü izliyorum yani, hani isim sormayın lütfen bana ama çok çok iyi, çok temiz yapılmış Türk filmi örnekleri var. İyi çekilen diziler var. Hani bir hayli ileri gidiyoruz. Sadece sistemi oturtmak lazım. Bir de bütçelendirme konusunda bazen iş çığırından çıkıyor hissine kapılıyorum. Şimdi o konuya girmişken sen işin yönetmenlik kısmını anlatıyorsun. Biz bir de oyuncu çağırdık bu sabah. Merhaba. Fahir Önç bizimle birlikte. Hoş geldin Fahir. Hoş bulduk. Fahir Önç de gene radyomuzun eskilerinden. Yani. Oktay sen Fahir'i tanıyorsun. Fahir'i evet. Bir iki gün. Bir merhaba çalışmıştık. Bir iki gün. Fahir sen de Behzat Ç'nin geçtiğimiz sezon bir bölümünde oynamıştın. Evet. Gerçekten o sistemsizliği fark ettin mi şey olarak? Ve de farklar nedir? Ya şimdi şöyle söyleyeyim tabii ki. Daha önce Flash TV'de yayınlanan Kınacılar Konağı'nda da oynadın. İkisinde tabii fark var. Çok fark var. Setten sete o kadar fark var ve ki. Ve Flash TV'nin de son dizisi. Yani sürekli olarak. Ondan sonra komple halaya verdiler çünkü. Evet, sonra halaya geçildik. Profesyonelde. Şimdi şöyle her dizinin tabii ki olayı farklı. Biz Behzat Ç'nin setinde biz Alman ekolüyle çalışıyorduk. Tam bir Alman disiplini vardı hakikaten. Arjan'ın dediği doğru. Yalnız Arjan Hoca demek gerekmez mi bu işlerde? Ne deniyor hakikaten? Yönetmene hocam deniyor. Hocam, başkan. Yani ne istiyorsanız onu söyleyeyim. Bunu bir... O tür yakıştırmaları çok şey yapmıyorum, umursamıyorum açıkçası ama... Yok, yani tercih ettiği bir şey var mı? Terminolojide... evet, hoca değil mi? Hocam deniyor değil mi? Senin oyunculuk hayatın çok sürmez yani. Çok sürmez hakikaten ya. Bir bölüm sürmesiniz. Canım senin ismin neydi? Valla bir bölüm sürdü. Bakalım kısmet önümüzdeki sezonlara bakacağız yani tabii... Her bölümde oynayacağız diye bir şey yok. Bir kaydı yok. Biz yavaştan başladık. Her sene bir bölüm. Seneye bir iki bölüm olur. Bir sonraki sene yavaş yavaş. Bir sene hiç olmaz, öbür sene, sene iki bölüm. Olur. Yani yeni projeler, yeni şeyler de her zaman açık olduğumuzu söylüyoruz burada. Çok teşekkür ediyoruz Fahir. Evet, ben teşekkür ediyorum. Keşke çağırmasaydım seni bu sabah. Şimdi yeni projelerden bahsedeceğiz. Ondan sonra biraz daha şu... Okuldan bahsedelim biraz. Dizilere de girelim, okula da girelim. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor. Ajdan konuğumuz bu sabah. Bu arada dinleyicilerimize telefonumuzu da hatırlatalım. Telefonumuz 210-30-30. Aslında onlar sormadan biz hemen soruyu da sorabiliriz. Fahir'in de oyuncu olmasından sonra dinleyicilerimiz arasında da oyuncu olmak isteyenler var. Yani şöyle bu adam yaptıysa ben haydi haydi yaparım diye yola çıkanlar var. Nasıl bir piyasadan bahsediyoruz? Nasıl işler? Biraz içinden birisi olarak gerçi tam da içinde değilsin şu anda, hani o aktif piyasanın içinde bir projen yok ama ne olduğunu ne bittiğini biraz özetlesen, o kadar parlak mı o dünya? Toz pembe değil tabii, o kadar kolay değil o işler. Oyuncu olmak da pek o kadar kolay değil. Zahmetli bir iş, çok zor bir iş. Her anlamda. Hani az önce söyledim, bardak bile oyuncu olur aslında kamera önünde gerekirse, yönetmenine bağlı olarak dedim ama çok da hafife almamak lazım oyunculuğu. Parlak bir dünya değil. Rekabet çok fazla. Doğal olarak kıskançlıklar çok fazla. Hani destek almak istersen çok fazla destek alamayabilirsin vesaire vesaire. Bunlar işin olumsuz tarafları olabilir. Bu oyuncuların sette arkadaşlık, çok tatlı bir setimiz vardı, ortamımız süperdi hikayesine döneriz birazdan, bu nasıl oluyor arkadaşlıklar, ama bir dinleyicimiz var hattımızda. Günaydın efendim. Günaydınlar, merhaba. Kimle görüşüyoruz? Ben İrem. İrem Hanım, hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Şu an evdeyim ben. Evdesiniz. Konuğunuza soru sormak istiyorum. Tabii, buyurun efendim. Ben dramatik yazarlık düşünüyorum da bu yıl. Ama üniversite sınavında mı? Üniversite sınavında. Ya edebiyat okuyorum, Türk Dili Edebiyatı, ama bölüm çok ilgimi çektiği için bu bölümü istiyorum. Var mı Ankara'da dramatik yazarlık? Evet, dil tarihte var sadece. Dil tarihte var. Peki bu konuda bahsettiği kurs, hani bu konuda bir eğitim veriyor mu? Ben onu öğrenmek istiyordum. Şöyle, dramatik yazarlık dediği herhalde atölye çalışmaları, senaryo çalışmaları. Evet. Filmstar'da senaryo yazarlığı çalışmaları yapılıyor ama dil tarihi akademik olarak bu işi en iyi yapan yerlerden biri dramatik yazarlık konusunda. Şimdi senaryo yazarlığıyla öykü yazarlığı vesaire diğer yazarlıklar birbirinden çok farklı şeyler. Senaryo yazarlığı daha teknik bir iş. Sanatla pek alakası yok. Yazarlık kısmının öğrenilen teknikten sonra buna yaratıcı fikirleri ilave etmek ve bunu aktarabilmek bir sanat. Ama dramatik yazarlık için dil tarihi iyi bir okul. Filmstar'da senaryo yazarlığı çalışmaları veriliyor. Tabii ki dramatik yazarlığın öğelerinden yararlanılıyor. Öykü anlatmanın temel prensiplerinden yararlanılıyor ama en hızlı, en kolay, en yalın haliyle bir öykü nasıl anlatılırı senaryo formatlarında öğrenmek icap ediyor. Biz de onu gösteriyoruz zaten atölye çalışmalarımızda. Yani ben okul odaklı gelsem, hani okul odaklı o kursunuza katılsam tatmin olmam yani kurstan, değil mi? O anlamda söyleyeyim. Onu ben söyleyemem tabii. Burada bir satış yapamam böyle, ama ben o çalışmaların bir hayli yararlı ve faydalı olduğunu biliyorum. En azından bize katılan... Bak, garanti vermiyorsunuz değil mi herhalde? Efendim, 2 yıl garantimiz var. Hani... Bu süre zarfında... Mesela 2 yıl sonra ben tatmin olamadım derseniz... Hani gel kesin kalırsın. Kazanırsın. Garanti veriyorum. Verin. Hadi bir garanti verin. Ya siz okula hazırlık olarak üniversite hazırlık kursu gibi mi düşünüyorsunuz? Evet. Yok, yani öyle bir şey değil. İntihar değil de beden eğitim bölümleri için bir garantisi var anladığım kadarıyla. Doğru. Pardon, ben yanlış anladım. Ama tabii yani intihar içinde çok avantajlı olduğunu ben hissettim stüdyoda. Yani evet, istediğim bölüm için ya. Anladım, o tip bir garanti verilmez. Öyle bir şey hiçbir zaman. Şimdi siz herhangi bir dershaneye gitseniz, ben tıp doktoru olacağım ve garantili bana tıp doktorluğu eğitim veriyor musunuz derseniz herhalde ama onlar işte da... Ama işte bölüm farklı bir bölüm ya, ben o yüzden sordum. Sanatın tıp doktorluğundan hiçbir farkı yok. En az o kadar zor, karmaşık ve bir taraftan da yürek, gönül gerektiren ve akıl zeka gerektiren bir iş. Dolayısıyla akıl fikir vermek çok kolay iş değil aslında. Onu siz kendi deneyimlerinizle, yaptığınız çalışmalarla ve sınavdaki başarınızı da kanıtlıyorsunuz. Bence yine de bir gidip yüz yüze de ayrıca sorabilirsiniz İrem Hanım. Tamam, yani siz kaç yaşındasınız İrem Hanım? 21 yaşındasınız. 21 yaşındasınız. Peki efendim. Daha uzun yıllar var önünüzde aslında. Fikirler de değişebilir. O yüzden kendinizi tamamen bağlamamak adına da böyle gidip birçok şeyi tanıma şansınız da var. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Başarılar size. Sağ olun. Aslında bu tam da mutfakta konuştuğumuz garanti konusu. Değil mi? Yapımcı. Bak, parayı vereceğim. Garantisi var mı bu işin diye. Ben bu kadar bir yönetmenin garanti sorusuyla karşılaşacağını düşünmezdim ama karşılaşılıyor galiba, değil mi? Bir işe para arada yatıran. Arada bir oluyor. Özellikle yatırımcılar aslında filme girerken sorarlar. Filme yatırım yaparken de imzalayacakları kağıdın altında ya da üstünde koca harflerle denir ki bu son derece riskli bir yatırımdır. Koyduğunuz parayı 1'e 1000 olarak alabilirsiniz ya da hiç alamayabilirsiniz. Bu işe inanıyorsanız girin, inanmıyorsanız sonra beklemeyin. Bana demiş. Laf etmeyin diye. Evet, aynen. Günaydın efendim. Merhaba, ben Uğur Aydın. Uğur Bey, radyonuzun sesini kısarsanız daha rahat sohbet edeceğiz. Kapattım bile. Tamam, teşekkür ederiz. Ben Arzan Bey'e filmini yönetmenliğini çok beğendim, başta ileteyim. Tabii filmini seyrettim, daha başka bir filmi yapım var mı bilmiyorum ama. Henüz yok. Kendisiyle de bir kere tanıştım, çok mutluyum benim bu bakımdan. Ben filmin yani Ajan Bey'e yönetmenlik etkileştiği bir yönetmen var mı? Hemen bunu soracağım ama şunu da ilave etmek isteyeceğim. Filminizi hani bir ikinci kez daha seyretmeye ihtiyacı duydum. Hani vasat bir sinema seyircisi olarak hani bir ikinci kez tekrar görmek istediğim noktalarını bir daha seyretmeyi istedim de. Şöyle hani teknik olarak değil de öyküsel olarak biraz böyle ben o içerideki oyuncuları en azından hani Melih'e ben şöyle ifade ediyorum, hani ikinci üçüncü hayat diye böyle hani birinci sınıftan çıkmış veya artık statü olarak ikinci üçüncü hayat kıvamına gelmiş bu öykü bende hep şeyi anımsatıyor, katılır katılmazsınız bilmiyorum ama bir yönetmen meslektaşınız, hani Zeki Demirkubuz filmlerinde de buna benzer böyle bir etkileşim var mı? Ben merak ediyorum içtenlikle. Şöyle aslında ben film bittikten sonra artık o film sizin, seyircinin. Ben vasat bir izleyici diye görmüyorum. İzleyici izleyicidir. Hiç kimse vasat değil. Onu ben açıkça söyleyeyim size. Ukalalık gibi olursa böyle olmadığımı ifade etmek istedim. Yok. Muhakkak olsun. Yani, niçin olmasın? İnsan inandığı bir şey varsa inandığı şeyi inandığı şekilde söyleyecektir. Ama hani vasat bir seyirci diye bir şey yok. Seyirci için yapılıyor film. Evet. Onun için orada yaptığınız yorumlar olumlusuyla olumsuzuyla tamamen artık film sizin olduğu için size ait. Yani ben orada şunu anlatmak istedim gibi ya da şöyle bir etkileşimim var demeyi istemem. Öyle mi? Çünkü bittikten sonra size ait oluyor film, az önce dediğim gibi. Etkilendiğim yönetmenler biraz yurt dışından benim aslında. Kubrick'le David Lynch konusunda bir hayli takıntım var benim. O iki yönetmen benim bir hayli severek izlediğim yönetmendir. Evet. Türk sinemasında da var, arkadaşlarım da var aralarında. Ama onları şimdi birini söylersem bir yere alınabilir. O yüzden o konuda herhangi bir yorum yapmayayım istiyorum. Kubrick'le David Lynch'i kırmadan bu işi... Nasıl olsa... Biliyorum, ben siz hakikaten çok nazik, çok nezaketli bir insansınız. Tanıştım ama hatırlamayabilirsiniz. Hatırlamıyorsunuz büyük ihtimal. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun Nur Bey. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler. Bunlar da biraz sorulması zor sorular aslında. Güzel manevrayla cevap verdin de bir yönetmene hangi yönetmenleri seviyorsun diye sormak, müzisyeni hangi müzisyenleri seviyorsun diye sormak, bunlar hep biraz şey. Şunu söylediğim anda acaba beni hemen onunla kıyaslarlar mı falan gibi böyle şeyler insanın kafasında oluşuyordur. Oluşuyor. Bir taraftan da bir hayli fazla yönetmen arkadaşı olunca insanın, hani bazen olur ya, A'yı severim de B'yi de severim deyip D ertesi gün arıyor. Vay vay vay, niye sen, o zaman aramızda bir rekabet mi var? Dönmemeli o iş. Öyle bir sıkıntısı da var, doğru. Çünkü evet, hani sonuçta Stanley ve David benim sıkı görüştüğüm arkadaşlar. Şimdi uyanmamışlardır, ondan isimlerini söyledim. Biri kesin uyuyordur da öteki David'i bilemiyorum. Biri kesin uyuyor zaten, doğru. Uzun zamandır. Şöyle bir şey var şimdi, tam beni rahatsız eden konulardan biri sinemada. Bir yapılmamış olanı yapmak diye bir dert var mı? Daha doğrusu sen bir yönetmensin. İşte şans eseri, kader de diyebiliriz. 2000'li yıllarda kameranın arkasına geçtin. Ama anlatmak istediğin hikayeler senin daha önceden çekilmiş, yapılmış şeyler olduğu için onlar yapıldı, benim yeni bir şey yapmam lazım gibi bir endişe oluyor mu insanların üstünde? Yani bu müzisyenler için de böyle aslında, tüm sanatçılar için de, hani edebiyatta derler ya, senden önce yapılmış her şeyi takip edeceksin ki yeni bir şey yap. Ama bir taraftan insanın yapmak istediği bazı şeyler var. Takip etmek önemli. O bilmek önemli. Neyi yapıp neyi yapmayacağını bilme açısından da son derece önemli. Hı hı. Ama dünya üstünde artık söylenmedik söz kalmadı. Her şey söylendi. Her şeyin, o söylenmiş şeylerin bir başka versiyonunu izliyoruz, dinliyoruz artık. İzlediğiniz bütün filmlere bakın. Bakalım. Yani hepsi, abi bunu biliyorum ama biraz daha farklı. Şimdi Los Angeles'ta da, yani dünya sineması hani orası mıdır diye şimdi genelleme yapmayayım ben, ama Los Angeles'ta da mesela şöyle bir şey var. Özellikle büyük stüdyolar aynısını istiyorum, sadece biraz daha farklı diyorlar. Yazarlarla konuşurken ya da yazarlardan öykü alırken. Dolayısıyla yani hiç yapılmamış olanı yapmak neredeyse imkansız. En yapılmamış olanı yapan Matrix'ti zaten. O da bitirdi işte yani. Hani dahiyane fikirler tabii ki olacaktır ama mutlaka bir benzeri, onun biraz daha iyisi kötüsü söylenmiştir. Onun şöyle bir endişe yerine daha iyisini, daha yenisini, daha tazesini nasıl yapabilirim diye düşünmek yaratıcılığı daha çok körükleyecek diye düşünüyorum. Peki yönetmen açısından bakınca ilk filmde çok başarılı olmak mucize mi? Yani sinema dünyasında. Hani biraz öyle oluyor. Elmeriyatçılar falan filan gibi. Bunlar böyle çok dünyada bir tane örnekler mi bunlar? İlk filmde. Bazen öyle oluyor. Bazen büyük bir tesadüf oluyor. İlk filmde çok başarılı olmak. Ya da çok başarılı bir filmin batması için elinden gelen bir sistemin içinde olursanız, o başarılı filmin başarısızmış gibi gösterilmesi de söz konusu oluyor. Bu film dünyasının gerçekleri, bunlara katlanmak lazım. Bir telefonumuz daha varmış. Günaydın diyelim. Merhaba. Merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Burak Bey, buyurun, dinliyoruz sizden. Benim de bir sorum olacak Hazar Bey ama. Tabii alalım. Şimdi yönetmenlerin yerli olsun yabancı olsun dikkat ettiğim, film izlerken daha çok hani herkesin metinlemesine, senaryosuna ya da film izlerken dikkat ettiği birkaç bir şey vardır mutlaka ki. Ben de müzikleri çok merak ediyorum. Hani yerli yapımlarda özellikle yani altyapıya yerleştirilen müziklerin olur ya da olmaz kararını yönetmenler ne kadar bu olayın içinde, ya da işte dizilerde, yerli diziler için söyleyeyim, işte şu an revaçta olan bir dizinin dizi müzikleri hani diziyle birlikte ayaktaymış gibi, çünkü her dizinin ya da her finalin sonunda ya da her bölümün sonunda işte sürekli dinlenmeye çalışan müzikleri oluyor. Keza yabancı yapımlar için de öyle, yabancı filmler için de öyle. Yani zaman zaman bu tip müziklerin filme oturmadığını ya da çok oturup film izlenmese bile işte o altyapıdaki çalan ufak sonlarla birlikte güzel bir hal aldığını düşünüyorum ben, ama kendisinin görüşü nedir merak ediyorum. Yönetmen bu işin ne kadar içinde mi? Ne kadar içinde, aynen öyle. Yani önüne getirilen ya da işte oyuncuların önüne sunulan senaryoların arkasında senaryonun hani bu söylemleri yaparken tabii ne müzik çalacağını bilmiyor oyuncu, ama yönetmen aşağı yukarı bunu biliyordur diye düşünüyorum. Ama onun oraya oturup oturmayacağını ya da daha kolay tabiri yakışıp yakışmayacağını ya da bu olayın ne kadar içinde yani. Şöyle, etkisi ne kadar olabilir? Çok güzel aslında. Az önce dediğim gibi sinema yönetmen sanatı. Yönetmen A'dan Z'ye filmin her şeyiyle birebir ilgili insan. O yüzden çok zor bir iş. Beğenilerinin çok üst düzey olması lazım. Seçtiği müzikten anlattığı öyküde, oyunculuğun üslubuna kadar her şeyin yönetmenin kontrolü altında geçiyor olması lazım. Ama bir takip gerekiyor yani bu kadarına. Tabii yani montaj odasından renk düzenlemesine kadar her türlü teknik durumun başında olmak durumunda yönetmen. Ama şimdi tabii şeyler de var. İmzalanan kontratlarda eğer yapım şirketi tamam sen son kurgunu yaptıktan sonra ben bir kez daha ele alacağım diye imza atarsa o zaman işin rengi değişiyor tabii. Yönetmen yapacağını en sonuna kadar yapıyor. Daha sonra yapım firması duruma göre, imzalanan kontrata göre söz sahibi olabiliyor. Dizilerde biraz daha farklı benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de. Film sektöründe biraz daha tabii işler değişiyor. Dizilerde yapımcının ve yazarın kuvveti biraz daha fazla. Yönetmenin çünkü işi başından bir hayli aşkın o sırada. Ben film için konuşursam yönetmenin %100 girdisi olmak durumunda filmde. Seçilecek müzikler konusunda onun altyapısı ne olacak ne olur. Ve üstelik bir de şunu da söyleyeyim. Filmin altyapısını oluşturan müzikler hiçbir zaman filmin önüne geçmemeli. Sanki yokmuşçasına orada olmalı. Yani filmin altında filmin bir parçası olarak hazırlanmalı ki bir bütün olsun. Yoksa yani şey gibi diş, ağzınızdaki altın diş gibi olur. Her şey tamam, beyaz dişi diş ama işte orada bir tane sırıtan altın bir diş gibi olur. Ne kadar iyi olursa olsun fazla olur. İyi görünmeyebilir de. Çok teşekkürler Artık, efendim. Görüşmek ben, üzere. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Teşekkürler. Yani iyi bir yönetmen kötü bir hikayeden iyi bir film yapabilir aslında değil mi? Evet aslında iyi bir yönetmen pek de iyi olmayan bir senaryoya girmez. Ama girerse de onu adam etmek için bir hayli uğraşır. Ve en azından eli yüzü düzgün derdini anlatabilen, hani işte hikayeyi merakla izletebilen bir konuma sokabilir. Ama iyi bir yönetmen kötü bir öyküyü alıp düzeltmekle de yükümlüdür. Ya da girmemelidir o senaryo. Çünkü anlatılacak öykünün iyi olmadığı bir durumda zaten izlenecek bir şey yok. Seyirci niye gitsin izlesin onu? Çünkü ben hala izleyici olarak iyi hikaye varsa izliyorum. Yani hiç bugüne kadar berbat filmde ama yönetmen harikalar yaratmış diye çıktığımı i̇şte hatırlamıyorum. Belki de şeyi o gözle yani mi bakmıyorum? İyi hikaye sonucuna aslında yönetmen var diyordur seni. Yani öyle bir de düşünmek lazım. Evet. Yani bunun hikayesi, bu filmin hikayesi iyidir cümlesini belki yönetmenin bir takım numaralarıyla doğru yorumluyorsundur. Doğru. Yani iyi bir hikayeyi kötü bir yönetmenin elinde harcanması herhalde en kötü şey değil mi evet, bu durumda tam tersi? Bu da çok acınası bir durum oluyor. İnsan üzülüyor gerçekten de. Kötü bir yönetmen. Mesela benimle çalışan oyuncular, film starda çalışan oyunculara hep şunu söylüyorum. Ne olursa olsun, ne yaparsanız yapın abartmadan. Hiçbir şey yapamayacaksınız, hiç duygulanmıyorsanız hiçbir şey yapmayın daha iyi. Çünkü eğer bir yönetmen sizin oynadığınız bütün kötü abartılı tekrarları beğenip eski Türk filmlerine daha yatkın olduğu için onları seçip onları peş peşe koyarsa dünyanın en kötü oyuncusu gibi görünebilirsiniz. Onun için mümkün olabilen en temiz, en sade, en içten tekrarları verin. Bırakın yönetmen oradan iyisini seçmeye çalışsın. Şimdi diyorum. Yönetmen düşünsün diyerek kamera karşısında. Bir süre sonra öyle oluyor. Evet, siz en iyisini yapın ama abartmayın diyorum mesela bizim çocuklara. Oktay'cığım benim kadar bu Meltem neden yaptın sahnesi var ya onun gözünün önünde canlandır. Ben zaten direkt sana baktım Fahir. Gözlerini kısıp başını sallıyordum. Vaktimiz azaldı ama ben şunu da bir şey yapayım. Ben bugüne kadar hakikaten yönetmen hayranı olarak çıkmadım. Yani filmleri çeken yönetmenleri bilip o adamın filmleri güzeldir dedim ama yönetmenlik olarak ne yaptığını hiç fark etmedim bugüne kadar. Bu başarının göstergesi midir? Oynamıyor ya filmde her yönetmen. İşte ondan aslında bütün filmi baştan sona belirleyen adam olduğunda ne yaptığını hissetmeden güzel bir filmden çıkmak mıdır aslında yönetmenin başarısı? Öyledir ama bir de dili var yönetmeni. Yani mutlaka hissettirir kendini. Açıları görüntü yönetmenine anlatıp istediği şeyleri, oyunculuk üslubunu, işte dekor, mekan seçimlerini, tekrarların samimiyetini vesaireyi, seçtiği müzikleri, kurgudaki ritmini filan hepsi bu yönetmenin imzasını taşır. Her ne kadar ben hissetmedim ama çok beğendim desek de aslında alttan alta verdiği bir şey. Mutlaka yönetmenin imzasını, sesini duymuşuzdur filmde. Peki biraz da son dakikalarımız aslında. Bu Star Akademi'den bahsedelim. Star Akademi aslında Filmstar. Özür dilerim. Belki de şeyde ne derler, üniversitelerde oyunculuk eğitimi alanların alması gereken bir seçmeli ders gibi bir şey. Tiyatrodan sonra işte sahne veya kamera oyunculuğuna yönelmesi gerekiyorlar. Ama o olmadığından bu boşluğu Filmstar kapatıyor. Bir hayli kapatıyor aslında. Ben de inanıyorum üniversitelerde ya da işte konservatuvarların tiyatro bölümlerinde vesairelerde kamera önü oyunculuğu eğitimi verilmek durumunda artık. Tabii ki tiyatro çok önemli ama sinema oyunculuğu, kamera önü oyunculuğu da son derece önemli. Ve artık konservatuvarların tiyatro bölümlerinin bu tür hamleleri yapması gerektiğine inanıyorum. Yani illa yurt dışından adam gelmesi de gerekmiyor artık. Yurt dışından adam geldi işte şimdi. Bir sürü insan da eğitiyor. Ama bu bir zorunluluk. Dünya standartlarında, dünya çapında işler yapabilmek için dünyada insanların kamera önünde nasıl oyunculuk yaptığını da bilmemiz icap ediyor. Biraz el yordamıyla oluyor bazı çalışmalar. Kimi sezgisel çok iyi işler yapıyor Türk sinemasında ama sayıları çok değil ne yazık ki. Biz alıştığımız için diğer türlü, yani tiyatro oyuncularının yaptığı başarılı oyunculuğa alıştığımız için onu en doğrusu zannediyoruz. Halbuki biraz daha yabancı filmlerle kıyasladığımızda köşeli oyunculuklar görüyoruz zaman zaman. İşte oradan kurtulmanın yolu da sanıyorum tiyatro bölümlerinde ya da üniversitelerde böyle ek dersler yapmak olacaktır. Sanıyorum adımlar da atılıyor yavaş yavaş bu konuda. Evet, aslında şimdi konuştukça tek tek üstüne uzun uzun konuşulması gereken ne kadar çok konu olduğu ortaya çıktı. O zaman bunu böyle bir tanışma şeyi olarak değerlendirelim. Önümüzdeki günlerde biraz daha işin dedikodusuna da girerek. Aa, çok güzel. Daha zevkli olur çünkü. Orada nasıl oynadı falan diye Arjun'u konuk ederiz. Tabii. Sevgili dinleyiciler, Arjun Büyüktürkoğlu bizimle birlikteydi bugün. Filmstar çalışmalarına devam ediyor Ankara'da. Hem de çok güzel yerde aslında. Oraya mı taşındınız? Evet, oraya eski yeri. Evet. Daha da güzel yer olmuş anladığım kadarıyla. Burada sinemaya gönül vermiş insanlar. Aslında biraz şunu da söyleyebiliriz. Filmleri kuzu gibi seyretmenin ötesine geçmeyi de sağlıyor. Biraz işin içinde, kesinlikle, biraz böyle eğitimini almak, başka tatlar almayı da sağlıyor. İlla herkese şöhret olmaya veya işte en başarılı senaryoyu yazmaya ihtiyacı yok. Ama biraz senaryo eğitimi aldıktan sonra filmleri başka gözle izlemek, başka tatlar almak da mümkün. Doğru. Bu bile belki sizin içinizde bir heves uyandırır. Radyo TÜ'de günün en hit dakikaları. En taze 5 single. Müzik ve eğlence dünyasından son gelişmeler. Günün en hit 5 şarkısının geri sayımı. Hit 5. 5'i bir yerde, hafta içi her akşam 5'te Radyo TÜ'de. 5'i bir yerde. Modern Sabahlar sona erdi.